Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Raz, dwa, trzy, cztery minuty po godzinie czwartej. To na dzień dobry dziś. A oto nasza piosenka dnia. Oh my darling, spread your wings. In your dreams you're alive. Your freedom has a sting. And your future alive. Left to do. we are if we wanna be loved. O, takie cudo dziś w piosence dnia. Lilia McLeod, kilkukrotnie do usłyszenia w nagraniu Love You Forever. Między innymi ponownie po godzinie 8.30 w porannym zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 8 po czwartej. Zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż, czeka wciąż. Ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Sokoły biją gniazda pośród skał. Jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Wyje wiatr, hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój, znowu taki młody, biegnie z boczem ile w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów niesie znów. Oceanu dziki śpiew. Szalon, jak czas wieczna płyniesz. Ciekawej, bej, ciekawej. Karaluchy i Maciek Balsar na budziku 12 minut po godzinie 4. To może tak jak wczoraj też, o, jak zwykle tak mówię, że nienachalnie, gdyby państwo mieli ochotę, ja rozumiem, że wakacje, że urlopy, że ciepło, że nic się może nie chcieć, a tym bardziej odzywać do radia o tak nieprzyzwoitej porze. Ja to wszystko rozumiem, więc wczoraj pięknie, panie górom, ciekaw jestem jak dziś. Mailowo telefonicznie, SMS-owo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Ale to tak niespiesznie, naprawdę. 3 szybkie ciach, ciach. Fajnie, że po 15 tygodniach na liście wciąż do góry, z miejsca 8 na 7 w ostatnim, jak dotychczas, zakopiańskim wydaniu 1952 listy przebojów trójki. The Cranberries i Wake Me When It's Over z In The End, z pożegnalnego albumu Dolores. Tak wymieniam z imienia, bowiem dziś imiona wzięły górę. Zresztą podobnie jak wczoraj, co zresztą bardzo cieszy, i tak sobie pomyślałem, że w tym dzisiejszym gronie budzikowych przodowników korespondencyjnych, gdyby pan Maciek z Witkowa miał chociaż na drugie, może tak jak wczoraj mówiłem, z bierzmowania Piotrek, to mielibyśmy piękny komplet Piotrków. Zdaje się, że takiego zestawu przodowników korespondencyjnych jeszcze nie mieliśmy. No i pan Maciek z Witkowa jako pierwszy. Oj, jak ciężko po urlopie wrócić do pracy. Oj, jak ciężko, oj, jak boli, oj, jak ciężko. Ale nie umartwiajmy się, przecież była laba, kanikula, urlop, odpoczynek. Mam nadzieję, że skuteczny, jak to mawiają już w takim wyświechtanym zwrocie, że akumulatory zostały naładowane. Panie Maćku, bardzo pięknie dziękujemy za pierwszy sygnał

weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną. Jak mówi stare skandynawskie, weź nie pytaj, bo ci odpowiedzą. O, czasem to ma znaczenie. 23 minuty po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Taka pora, że przypominamy i sobie, i państwu wybrane wydarzenia z historii. Czasem ktoś pyta, ale po co to kalendarium? Myślałem, że na początku nowego dnia, nim tak naprawdę dzień się zacznie, choć już po wschodzie słońca, to może warto przypomnieć sobie, jak to drzewiej bywało. I co się wydarzyło? Między innymi w 1778 roku zmarł Jean-Jacques Rousseau, francuski filozof, pisarz, czołowy myśliciel oświecenia, prekursor idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 107 lat temu urodził się Bogdan Wodiczko, dyrygent, kierował orkiestrami Filharmonii Narodowej Krakowskiej oraz Teatru Wielkiego w Warszawie. 91 lat temu urodził się Mieczysław Wojt, aktor, występował w warszawskich teatrach Narodowym, Dramatycznym, Ateneum i na Targówku. Zmarł w 1991 roku. Równo 60 lat temu Rosjanie przeprowadzili udaną próbę wystrzelenia rakiety z dwoma psami i królikiem na pokładzie. Zwierzęta wróciły na ziemię całe i zdrowe. Rok 1959. A w 1997 roku zmarł James Stewart, legenda kina, aktor, który zagrał w ponad 70 filmach. Jest laureatem Oscara z 1985 roku za całokształt działalności. No ale pamiętamy także, że w Philadelphia Story dostał Oscara, a zagrał fantastyczną rolę. James Stewart, wspominamy artystę w 22. rocznicę śmierci. No i tak to, nowy dzień nam się objawia. Wczoraj zrywaliśmy karteczkę z kalendarza. Och, nowy miesiąc, nowy dzień, nowy tydzień, nowe półrocze. Tak to wczoraj. Nowe rozdanie, prawie nowe wszystko. No a dziś, wtorek, drugi dzień lipca, 183 dzień tego roku. Jakby nie liczył, połówka roku. Słońce obudziło się 19 minut po godzinie 4, 6 minut temu. Zajdzie punkt 21, dzień potrwa 16 godzin i 41 minut. No i najlepsze życzenia imieninowe. Dziś imieniny Jagody, Marii, Ottona i Urbana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A gdyby gdzieś w gronie najbliższych, przyjaciół, znajomych, proszę przekazać te serdeczności od redakcji Budzika. No i dziś w kalendarzu świąt osobliwych, ale to tak na poważnie, Międzynarodowy Dzień UFO. Tak sobie myślałem, UFO jak znalazł. That bass guitar's run down motels like shakes. What it amounts up to, I don't want it at all. What's due and I want you to. UFO. To też z kalendarza świąt osobliwych. Prócz tego także, ale to jeszcze będzie mówić tak, żeby nie było taka niespodzianka, bo dziś Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. No więc jeśli ktoś z Departamentu Sportu, to może jeszcze nie słuchają, bo jeszcze serwis o 7:00, a to będziemy składać najlepsze życzenia, ściskać może jakieś słodkości, czekoladki. Na razie muzycznie. Międzynarodowy Dzień UFO. No i UFO też się pojawiło w naszym spotkaniu. Kolejne takie święto muzyczne. No to już jutro, o tej samej co dziś porze, polecam. Będziemy sięgać, świętować, na pewno mocno ściskać wszystkich fanów muzycznej ostrej papryczki chili. No to już chyba wszystko wiadomo. Chili. Po 4:30 prognoza pogody. Co tu pan synoptyk wymyślił, wymodził? Północno-wschodnia oraz częściowo środkowa Europa pod wpływem rozległego niżu z głównym ośrodkiem w rejonie jeziora Onega. Nad resztą kontynentu będą dominowały wyże. Tylko w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego wystąpią płytkie niże, no a Polska na skraju wyżu z centrum w rejonie Wysp Brytyjskich. W powietrzu polarnym morskim, choć na krańcach południowych zaznacza się obecność tego frontu atmosferycznego właśnie związanego z tym, że niżem znad jeziora Onega. No i co dziś? Pogodnie. Na północy i na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. No i tam też najmocniej popada. A w ciągu dnia burze możliwe także na północy kraju. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. No i odpoczywamy od upałów, tak jak wczoraj zapowiadał pan synoptyk, z tych 30 paru. Rano w drodze do pracy dziś się zaobserwowałem. Wczoraj 26, rekordowe, a dziś już jest czym oddychać, 21 stopni. No, swoją drogą nie sądziłem, że można się cieszyć z tego, że z samego rana przed 4 jeszcze czy po 3 21 stopni. Ach, ochłodzenie. Na dziś, w ciągu dnia, takież właśnie ochłodzenie od 17 stopni na wybrzeżu, w centrum, zresztą w większości regionów około 21-22 stopni. Najwyższa temperatura w Bieszczadach, tam do 25. O taka to pogodowa historia. Wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach? Znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. autopromocja. Cudze chwalicie? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wznosiły się wulkany. Cudze chwalicie. Wakacyjny cykl we wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Tak, wiemy, podpowiadamy niektórzy z Państwa do tej pory jeszcze. Było to przecież, panie profesorze, to było przed wakacjami. Niektórzy to pamiętają, że było przed wakacjami. Znak, sygnał nasz ulubiony. Dzień bez Grety, dniem Straconym. Dobrze. No, już wszyscy pamiętali, ale dobrze. Sygnał od państwa. Tak szybciusieńko, te bardzo miłe, które to witają redaktora. No, przyznam szczerze, tak osobiście, że to bardzo miłe. Na wakacjach, na urlopie niektórzy człowiek otwiera komputer, patrzy do monitorka, tam bęc. Między innymi sygnały te krajowe. No, niekoniecznie może wakacyjne, ale jednak wprost od tych, którzy właśnie spędzają ten czas z radiową trójką. Ja myślę, że to buduje w pewien sposób. Wiem, że to wymaga też i dużego hartu ducha i wielu wyrzeczeń, żeby jednak napisać właśnie o tej porze, ale to buduje naszą budzikową rodzinę. No, o szybko, bo tu przegapimy. Godzina czwarta, minut 44, sekund 44. Gdy pomyślałem o tym, to było. No bo teraz już 45. Sygnał od pana Jurka, żeglarza. Bardzo pięknie dziękujemy. Na wsi mazurskiej widno już i ptaki pięknie śpiewają i ciepło jest i nie śpię już. Same plusy, dodaje pani Kasia, wiejska korespondentka. Same plusy dodatnie. Pan Andrzej też jest z nami z okolicy Ryk. Jeszcze Tarnów, Kraków i Katowice. A na razie Kielce. W Kielcach plus 19. Nie pada, pochmurno, ale w okolicy padało. Padało w okolicy Ryk nie. Pani Agata z Krakowa, za oknem przyjemne dwie dyszki. Ptacy jakby mniej koncentrują się przed tym kolejnym dniem pełnym wyzwań. A dziś, jak wiemy, zapowiadane burze, między innymi na południu i południowym wschodzie. Pan Waldek jest z nami. Niespieszne informacje pogodowe. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Remigiusz z rodziną wita z Piły i informuje, że rześki poranek. No, w sam raz na start, na wakacje. Panie Remku, fantastycznych wakacji. Życzymy ukłony dla najbliższych. Gdy to już się skończy, tak troszkę wyprzedzam, ale proszę zdać relację. Będziemy wspierać tych, tak jak dziś wspieramy tych, którzy właśnie wrócili po urlopie. Pan Sławek w Opolu daje 19 stopni. Popadało kapkę i nocka już powoli się kończy. To też mocno ściskamy tych z trzeciej zmiany w naszej budzikowej rodzinie. Troszkę chłodniej, bo 17 na plusie. Więcej tych plusów. Niebo zachmurzone, ale po wieczornych i nocnych burzach oraz momentalnie bardzo obfitych opadach deszczu raczej nie ma śladu. To od pani Iwony z Nysy. Sygnał od pana Remka, naszego żyrardowskiego rówieśnika, szczęściarza i biegacza. Dziś start opóźniony. Tak się robi jednocześnie kawę z herbatą w jednym kubku. Spokojnie, spokojnie. Ten pośpiech to na zawodach, a na treningu czy na jakiejś przebieżce to już może niekoniecznie. Kłania się wszystkim pan Paweł. W Włosicach daje 17 stopni i sucho. Pan Paweł w drodze do pracy w okolicach Warszawy, dojazd do Warszawy. Historia pogodowa, to budzik skrobał szybko, te 21 na plusie to czy na minusie? Taka historia pogodowa od pana Roberta. Akcja, czułe ucho, skutecznie państwo słuchają i wychwytują wszystko. No to dodam, że niech będzie to oczko, czyli 21 i w cieniu, o. To chyba tak akuratnie dziś wystarczy. Za chwilę zagramanica, a na budziku za 13:05. Bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Moment. No, dokładnie to. Dwa miesiące Dubaj przestał słuchiwać i korespondować. To od pani Doroty te wczorajsze sygnały. Życzymy państwu wszystkim, nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, udanego wypoczynku i odpoczynku. A jak wiemy, tu w kraju właśnie odpoczynek od upałów. No dobra, ale tak przyjechać, tak jak wczoraj mówiliśmy, z tych 36 o poranku, 47 w ciągu dnia, do tych, no dajmy na to i dla nas rekordowych 26, albo w ciągu dnia 30 paru, 3, 5, no to rzeczywiście odpoczynek od upałów, co ma kluczowe znaczenie, co zresztą państwo także poruszali, wilgotność powietrza. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie, za sygnały, między innymi Stany Zjednoczone i pani Iza przy komputerze. Człowiek tak posiedzi, posiedzi i nagle ciach! Robi się nocną porą w Nowym Jorku. Już budzik. Do spokojnego życzymy. Pan Wojtek z Manchesteru podczas nocnej zmiany też jest z nami. Niezmiennie, choć podczas nocnej zmiany. Właśnie. Pan Sławek, kierowca busa, pozdrawia z trasy do pracy. Jastrzębie Zdrój w Polsce, Trzyniec w Czechach. Na termometrze 18 stopni, a po nocnych opadach droga miejscami mokra. Szerokości życzy pan Sławek, kierowca busa. No i także korespondencja po czesku. No przyznam szczerze, panie Sławku, fantastyczny ten pana czeski, pisany, ale mój czeski czytany na pewno będzie odstawał od oryginału, więc na razie się nie odważę. Morgen z rana from Middelfart to od pana Sebastiana. Informacja z duńskiej Fioni, że wieje, pada i tylko plus 14. Przyda się trochę ochłody. To od pana Sebastiana. Ochłoda, ochłodą, ale ciepło. Myślałem o panu, panie Sebastianie, wczoraj w związku z Danią. No oczywiście nierozerwalnie wiąże się z gangiem Olsena. Wczoraj w telewizorni tak tylko rzuciłem okiem i rzeczywiście kolejny odcinek tego oryginalnego gangu. Byłże właśnie. No to co, nie po duńsku, nie po czesku, ale też niedaleko od nas, z naszych zachodnich sąsiadów. Myślę, że to w oryginale zabrzmi rozbudzająco. Może niekoniecznie rozgrzewająco, bo jeszcze ciepło i na razie chyba nikt na to, żeby się rozgrzewać nie narzeka, ale jednak muzyczna rozgrzewka. To chyba bardzo lubimy. A takie nowe nagrania to szczególnie na 7 minut przed piątą. Radio, ich lass mich in den kwintesencja rozgrzewki. A z tego zakopiańskiego zestawu do głosowania bez zmian na miejscu czwartym. Tak właśnie, żeby się nie wykopytnąć, tylko żeby się nie wykopytnąć w trójce na czwartym, na 5 minut przed piątą. Naked.